السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1141 یہ زبردست تعویذ ہے زبردست نسخہ ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے تشریف لاتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو آسمان سے آ کر دم کر کے چلے جاتے تھے یہ نسخہ یاد کر لیجئے یہ دعا یاد کر لیجئے آپ کے گھر میں بچے بیمار ہوں خود بیمار ہو تو آپ بھی اس کو دم کر سکتے ہیں اب حدیث شریف سن لیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ پڑھ کر دم کیا پڑھیے میرے ساتھ بسم اللہ یبری کا وَمِن كُلِّ دَائِن يَشْفِيكَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے اب جو ہے اس کا ترجمہ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے بہت آسان کر کے ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں عربی کے جملے بھی پڑھ سکتے ہیں عربی کے جملے پڑھو گے تو بہت اچھا ہے جبریل علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو سکھایا ڈائریکٹ عرش سے اور سکھا کر بھیجا جبریل علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز ہے نہیں بھئی وہ تو اللہ جو بتائے گا وہ آ کر کریں گے وہاں سے تو گویا کہ آسمانوں سے اللہ نے بھیجا اس لیے عربی جملے یاد کر لیجئے امیجز بنا کر دے دوں گا انشاءاللہ اب اس کا میں آسان ترجمہ کرتا ہوں یعنی ترجمہ نہیں کرتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام یہ دعا پڑھ کر جھاڑتے علاج فرماتے اب وہ دعا کے جو الفاظ ترجمہ ہے وہ پڑھیے اللہ کے نام سے میں جھاڑتا ہوں اللہ کے نام سے میں دم کرتا ہوں وہ تم کو اچھا کر دے گا اور ہر بیماری سے شفا دے گا اور ہر ایک حسد کرنے والے کے کی برائی سے وہ تمہاری حفاظت کرے گا حاسد کے حسد سے تمہیں بچائے گا اور ہر بری نظر سے تمہاری حفاظت کرے گا یہ ترجمہ میں نے کر لیا اب میں وہ دعا آہستہ آہستہ کر کے آپ کو پھر پڑھواتا ہوں بسم اللہ ہی یبری کا اصل میں یہ ہے یبریو کا سمجھے لیکن عربی کے اندر بعض مرتبہ ہضم جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے بسم اللہ یبری کا ومن کل دائن یشفی کا ومن شر حاسد اذا حسد وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرما لے اب پڑھیے میرے ساتھ اللہم انی اسألوکا من کل خیر خزائنہ بیدک وَأَعُوذُ بِكَ من کل شر خزائنہ بیدک اے اللہ ہر خیر کا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اور ہر برائی سے تو میری حفاظت فرمانا. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.